я трохи не скрикнув зі страху й болю. Викривлена, наче машкара, обличчя вирунуло з темряви і наблизилось до мене. Я побачив білі вишкірені зуби, побачив шкельця окулярі, що в блідому відблиску місячного світла жевріли, наче двоє величезних котячих очей. Тепер він уже не говорив. Він трусився і кричав у нападі шаленого гніву. «Чи знаєте ви, чужа людино, що спокійно сидите собі тут на палубі, що мандруєте світами задля розваги? Чи знаєте ви, як то вмирає людина? Чи траплялося вам колись бути присутнім при цьому? Чи бачили ви, як корчиться тіло? Як посудомлені, посинілі нігті впиваються в порожнечу? Як хрипить горлянка, як кожна частка тіла, кожний палець опирається невблаганні смерті, як вилазять очі з орбіт, охоплені жахом, що його не віддаси словами? Чи перечували ви це коли-небудь, ви, гуляща людино, туристе? Ви, що балакаєте про допомогу, як про обов'язок. Я часто бачив це як лікар. То був для мене клінічний випадок. Факт. Я, так би мовити, вивчав його, але перечував тільки однісінький раз. Я разом з нею терпів муки. Разом з нею помирав тієї ночі. Тієї жахливої ночі, коли сидів біля її постелі і напружував мозок, аби хоч що-небудь пригадати, придумати, винайти проти крові, що текла і текла без кінця, проти гарячки, що на моїх очах її спалювала, проти смерті, що підходила все ближче й ближче, і що її я не міг відігнати. Чи розумієте ви, що це означає бути лікарем? Знати все про всі хвороби, почувати на собі обов'язок допомогти, як ви мудро завважили. А проте сидіти безсило коло людини, що помирає. Знати і не мати снаги, знати тільки одне, тільки жахливу правду, що допомогти не можеш. Не можеш, хоч би ти навіть перерізав собі всі жили. Бачити, як любе тіло безпорадно спливає кров'ю, корчиться з болю, слухати пульс, що б'ється так часто й уривчасто і помалу гасне в тебе під пальцями. Бути лікарем і не знати нічого, а нічогісінько. Тільки сидіти як пень і бубоніти яку-небудь молитву, наче стара баба в церкві, а потім знову погрожувати кулаками нікчемному богові, про якого ти тільки знаєш, що його нема. Ви розумієте це? Розумієте? Я тільки одного не розумію. Як люди не помирають разом із хворими в такі хвилини? Як вони другого дня встають зі сну і чистять собі зуби, зав'язують краватку? Як можна ще жити після того, що я витерпів? Відчуваючи, як та порошинка життя, перша людина, за яку я боровся всією своєю істотою, яку я всіма силами своєї душі хотів затримати, вислизає мені з рук, летить кудись у незнання, що далі швидше й швидше, а я в своєму запаленому мозкові не знаходжу нічого, що могло б затримати ту людину. І до того ж, щоб подвоїти мою муку, ще й це, коли я сидів біля її постелі Я дав їй морфію, щоб погамувати біль. І дивився, як вона лежала з гарячими скронями. Гарячими, але блідими. Отже, коли я так сидів, то весь час відчував за собою очі, втуплені в мене страшною натугою. То бой сидів там навпочіпки на підлозі і бубонів якісь молитви. Коли ми ззиралися, то в його погляді... Ні, я не можу вам цього змалювати. В його погляді я читав таке благання, таку вдячність. І в такі хвилини він простягав до мене руки, наче заклинав урятувати її. Ви зрозумійте, до мене простягав він руки, як до Бога. До мене! А я знав, що я безсилий, що все пропало, що я тут такий самий зайвий, як та комашка, що лазить по землі. Ох, як той погляд мучив мене, та фанатична тваринна віра в мою майстерність. Мені хотілося нагримати на нього, вдарити його ногою. Стільки болю мені завдавав його погляд, а проте я відчував, що ми зв'язані один з одним нашою любов'ю до неї, таємницею нашою. Він сидів позад мене, зіщулившись у чорний клубок, як той звір, що чигає на здобич. Тільки-но я щось загадував, він миттю схоплювався і, нечутно ступаючи босими ногами, приносив те, що я хотів. Тремтячи, сповнений надії, що ось у цьому лік, рятунок. Я знаю, він дав би собі жили перетяти, аби лише їй помогти. Така то була жінка, таку владу вона мала над людьми. А я не мав сили врятувати хоч би крапельку її крові. О, та ніч, та жахлива ніч, та нескінченна ніч між життям і смертю. Над ранок вона ще раз обритомніла, розплющила очі. Тепер вони вже не були бундючні й холодні. В них блимала вогким блиском гарячка. Вона повела очима по кімнаті, не впізнаючи її. Потім глянула на мене. Здавалося, вона задумалась, силкується пригадати щось, вдивляючись у моє обличчя. І враз я побачив, вона пригадала. Якесь обурення, щось вороже, гнівне скривило їй лице. Вона ворухнула руками, неначе б хотіла втекти. Геть, геть від мене. Я бачив, що вона пригадала собі ту годину, коли я... Але потім вона отямилась. Глянула на мене спокійніше, почала важко дихати. Я побачив, що вона хоче говорити, хоче щось сказати. Руки знов почали напружуватись. Вона хотіла підвестись, але не мала сили. Я став заспокоювати її, нахилився над нею. Тоді вона подивилася на мене довгим, сповненим муки поглядом. Її губи тихо ворухнулися, їй уже забракло голосу, і вона сказала ледь чутно: «Ніхто не знатиме, ніхто, ніхто». Сказав я якомога твердіше. «Обіцяю вам!» Та очі її все ще були неспокійні. Неслухняними, зашерхлими з гарячки губами вона на превелику силу вимовила: «Заприсягніться мені! Ніхто не знатиме! Заприсягніться!» Я підняв руку як до присяги. Вона глянула на мене таким, таким невимовним поглядом, ніжним, теплим і вдячним. Так, справді, справді вдячним. Хотіла ще щось сказати, та вже не мала снаги. Довго лежала вона, цілком знесилена тим напруженням, з заплющеними очима. Потім почалося жахливе, жахливе, чи довгу тяжку годину боролася вона. Тільки над ранок настав кінець. Він довго мовчав. Я помітив це аж тоді, коли серед тиші пролунав дзвін. Один, два, три потужних удари, три години. Місячне світло примерхло, але вже якась інша. Жовтава ясність тремтіла в повітрі, і часом налітав легенький вітер. Ще півгодини, година, і настане день, і все це страхіття розтане в ясному світлі. Тепер я побачив риси оповідача виразніше, бо тінь не лягала вже так густо й чорно в наш закамару. Він здійняв кашкета, і я побачив голий череп і змучене обличчя, що здалося мені ще жахливішим. Та ось блискучі шкельця його окулярів повернулися знову в мій бік. Він випростався, і в голосі його забриніли глумливі гострі нотки. Для неї вже все скінчилося, але для мене ні. Я був на самоті з мерцем, сам у чужому домі, сам у місті, що не зносило таємниць. І в мене була таємниця, яку я мусив берегти. Еге ж, ви тільки уявіть собі ситуацію. Жінка з найкращого товариства колонії, що ще напередодні ввечері цілком здорова танцювала на офіційній вечірці, раптом лежить мертва в ліжку. Біля неї сидить чужий лікар, що його ніби прикликав її служник. Ніхто в будинку не бачив, коли відкіля він прийшов. Вночі принесли її на ношах і потім позамикали двері. А на світанку вона вже мертва. Аж тоді покликали слуг. І враз цілий будинок залементував. Миттю про це дізнаються сусіди, все місто. І тільки одна людина може все те пояснити. Це я, чужинець, лікар з далекої станції. Приємна ситуація, правда ж? Я знав, що мене чекало. На щастя, зі мною був Бой, надійний хлопець, що вичитував кожне бажання мені з очей. Навіть той жовтошкірий дикун розумів, що треба ще буде витримати важку боротьбу. Я тільки сказав йому: «Пані бажає, щоб ніхто не довідався, що сталося». Він подивився мені в очі, і в його погляді, вологому, відданому як у пса, заблисла рішучість. «Є, сер!» «А то ж, сер!» І більше не промовив нічого, але витер криваві сліди на підлозі, дав усьому лад. І саме та його рішучість вернула й мені рівновагу. Зроду ще не виявляв я такої енергії, і ніколи вже не виявлятиму. Коли людина втратила все, то за останнє вона змагається завзято й відчайдушно. А це останнє в мене був її заповіт, її таємниця. Я цілком спокійно приймав людей. Розповідав їм усім ту саму вигадану історію про те, що Бой, якого вона послала по лікаря, зустрів мене випадково на вулиці. Та оповідаючи це, юдаючи спокійного, я чекав вирішальної хвилини, огляду тіла, без якого не можна було забити її в домовину, а з нею і її таємницю. Не забудьте, що був уже четвер, а в суботу мав приїхати її чоловік. О 9-й годині Мене нарешті сповістили, що прийшов міський лікар. Я посилав по нього. Він був мій начальник і заразом суперник. Той самий лікар, про якого вона свого часу так зневажливо висловлювалась, і якому було вже, мабуть, відоме моє бажання перевестися до міста. Тільки-но він глянув на мене, я відчув, що він мій ворог. Але саме це й надало мені сили. Ще в передпокої він запитав, коли померла пані? Він назвав її ім'я. О 6:00 ранку. А коли вона послала по вас? Об 11:00. Ви знали, що я її лікар? Так, але не можна було гаятися. А крім того, небіжчиця побажала, щоб прийшов саме я. Вона заборонила кликати іншого лікаря. Він пильно подивився на мене. На його блідому, трохи зарослому салом обличчі з'явився рум'янець. Я відчув, що він ображений. А мені саме цього й треба було. Я з усієї сили прагнув якнайшвидше докінчити справу, бо знав, що мої нерви довго не витримають. Він хотів відповісти мені щось ущипливе, але роздумав і звисока сказав. «Ну що ж, коли ви гадаєте, що можете без мене обійтись, то все ж мій службовий обов'язок – ствердити смерть, і від чого вона настала». Я не відповів і пустив його вперед. Потім вернувся до дверей, замкнув їх і поклав ключа на стіл. Він здивовано звів брови. «Що це означає?» Я спокійно став проти нього. «Ідеться не про те, щоб знайти справжню причину смерті, а про те, щоб її приховати. Ця жінка покликала мене, щоб я зарадив кепським наслідкам невдалого втручання. Я вже не міг її врятувати, але обіцяв урятувати її честь. І я це зроблю. І прошу вас допомогти мені». Він аж очі витріщив з дива. «Ви хочете, – промовив він, затинаючись, – щоб я, урядовий лікар, покрив злочин? Так, саме цього я хочу, бо не маю іншої ради. Щоб я за ваш злочин, я вже вам сказав, що й не доторкався до цієї жінки, а то я не стояв би отут перед вами і давно наклав би на себе руки. Свою провину, коли хочете, назвемо так її вчинок. Вона вже спокутувала, і світ про неї нічого не повинен знати. І я не дозволю, щоб честь цієї жінки була без потреби заплямована. Ви не дозволите? О, як? Ви ж мій начальник, чи принаймні думаєте стати ним? Спробуйте лишень мені наказувати. Я зразу подумав собі, що тут якась брудна історія, коли вас викликають із вашого закамарка. Гарно ж ви практику тут маєте. І чудовий почин. А тепер я візьмуся до огляду. Я сам. І будьте певні, що протокол, під яким стоятиме мій підпис, буде правдивий. Я не підпишу брехні. Я був цілком спокійний. Дарма, цього разу вам таки доведеться її підписати, а то ви не вийдете звідси. При цьому я сягнув до кишені. Револьвера у мене з собою не було, але він здригнувся. Я підступив до нього ближче і глянув йому в вічі. «Послухайте, що я вам скажу, щоб уникнути найгіршого. Мені моє власне життя байдуже, і чуже так само. Я, бачите, дійшов до краю. Мені важливе ще тільки одне – дотримати свою обіцянку і зберегти в таємниці причину цієї смерті. Слухайте, я даю вам слово честі. як ви підпишете посвідку, що ця жінка померла. Померла, ну скажімо, внаслідок якогось нещасного випадку. То я протягом тижня покину це місто, цю країну, що я, коли ви захочете, візьму револьвера і пущу собі кулю в лоба, тільки-но труна опиниться в землі. І я буду певен, що ніхто, розумієте, ніхто вже не зможе нічого рознюхати. Сподіваюся, що це вас задовольнить, мусить задовольнити. В моєму голосі було, мабуть, щось загрозливе, щось небезпечне, бо як я мимохідь підступив до нього ближче, він раптом відсахнувся, такий нажаханий, як ті люди, що тікають від гнаного амоком, коли він скажено мчить уперед, вимахуючи крісом. І він зразу став якийсь інакший, якось зіщулився, знітився. Його горда постава дійділася. Він ще пробубанів, майже не опираючись. Я ще ніколи не підписував фальшивого посвідчення. Та вже щось придумаємо, всяке ж буває в житті. Але не міг же я так зразу. А вже ж не могли. Хутенько поміг я йому. Тільки мерщій, мерщій, стукало мене в скронях. Однак тепер, коли ви знаєте, що тільки боляче вразили б живого і жорстоко зневажили б померлу, то, звісно, не будете вагатися. Він кивнув головою. Ми підійшли до столу. За декілька хвилин посвідчення було готове. Його згодом опублікували в газетах. Воно цілком імовірно малювало картину паралічу серця. Потім він підвівся і глянув на мене. «Ви виїдете цього ж таки тижня? Правда?» «Даю вам слово честі». Він знову глянув на мене. Я помітив, що він хоче здаватися суворим і діловитим. «Я зараз же замовлю труну», – сказав він, щоб приховати свою ніяковість. «Але щось, мабуть, прозирало мені. Якась страшна мука». Бо він раптом простягнув мені руку і несподівано щиро стиснув мою. «Хай вам щастить упоратися з цим», – додав він. Я не зрозумів, що він мав на думці. Може, я був хворий чи божевільний. Я провів його до дверей, відімкнув їх, але замкнув за ним уже на превелику силу. Потім знову мені застукало в скронях. Усе захиталось і закрутилось переді мною, і коло самого її ліжка я повалився на підлогу так, як падає без тями гнаний амоком наприкінці свого шаленого бігу. Він знову замовк. Мене морозило, може того, що перший подув ранішнього вітру легкою хвилею прошумів над кораблем, але на змученому обличчі тепер я вже добре бачив його в блідому світанку. Знову з'явився вираз напруження. Скільки я пролежав на маті, не знаю. Аж раптом хтось торкнув мене за плече. Я стрепенувся. То був бой, що в боязкій шанобливій поставі стояв переді мною і тривожно зазирав мені в очі. «Сюди хочуть війти, хочуть побачити її». «Не впускати нікого». «Так, але...» В очах його був переляк. Він хотів сказати щось, але не зважувався. Вірну тварину, очевидячки, щось мучило. «Хто це?» Він дивився на мене й тремтів, наче боявся, що я його вдарю. Потім сказав, не називаючи імення, «Звідки в такої первісної істоти береться стільки чуйності? Чому в деякі хвилини якусь незвичайну делікатність виявляють цілком темні люди?» Він сказав тихо й боязко. «Це він!» Я зірвався на ноги. Я відразу зрозумів і умить запалав жагучою нетерплячкою побачити незнайомця. Річ у тім, що, хоч як воно чудно, Але серед тієї муки, серед тієї гарячки бажань, тривоги й метушні, я цілком забув про нього. Забув, що до цієї справи причетний ще один чоловік. Той, кого ця жінка кохала, кому вона в запалі пристрасті віддала те, в чому відмовила мені. 12 годин, добу тому я був би ще ненавидів того чоловіка, міг би роздерти його на шматки. А тепер я не можу вам сказати, як мене тягло побачити його, полюбити його за те, що вона його любила. Я духом опинився біля дверей. Там стояв молодий, цілком молоденький, русявий офіцер. Дуже несміливий, дуже тендітний, дуже блідий. Він був наче дитина, такий зворушливо молодий. І мене страшенно вразило, коли я побачив, як він силкувався бути міцним, витриманим чоловіком, приховати своє хвилювання. Я зразу ж помітив, що його руки тремтіли, як він сягнув до кашкета. Мені хотілося обняти його за те, що він був достоту такий, яким я бажав бачити чоловіка, що володів цією жінкою. Не джигун, не чванько, ні, ще майже дитині, чистій, ніжній істоті подарувала вона себе. Юнак стояв переді мною геть зніяковілий. Мій жадібний погляд і схвильовані рухи ще дужче його збентежили. Маленькі вусики над губами зрадливо тремтіли. Цей молодий офіцер, цей хлопчина на силу стримувався, щоб не заплакати. «Вибачте», – промовив він нарешті, – «я б хотів ще раз побачити». Мимоволі, сам того не помічаючи, я обняв його, чужу людину, за плечі і повів, як ведуть хворого. Він глянув на мене здивовано, безмежно теплим і вдячним поглядом. Уже в ту мить між нами зародилась свідомість якоїсь спільності. Ми підійшли до небіжчиці. Вона лежала біла, на білих простирадлах. Я відчув, що моя присутність все ж заважає йому, тому відійшов назад, щоб лишити його з нею на самоті. Він підходив до неї помалу, такою непевною важкою ходою. З того, як смикались йому плечі, я бачив, який біль роздирає його серце. Він ішов як людина, що йде проти жахливого буревію, і враз перед ліжком упав навколішки, достоту так, як раніше упав я. Я миттю скочив до нього, підвів і посадовив у крісло. Він не соромився вже і в гіркому плачі виливав свою муку. Я не міг вимовити ні слова, тільки несвідомо гладив рукою його русявого, м'якого, як у дитини, чуба. Він схопив мене за руку, так якось боязко, і враз я відчув на собі його пильний погляд. «Скажіть мені правду, докторе!» – простогнав він. «Вона наклала на себе руки?» «Ні», – відповів я. «А чи хто-небудь винен в її смерті?» «Ні», – відказав я знову, хоч щось підкочувалось мені до горла. І я ладен був крикнути йому: «Я! І ти! Ми обидва! Її впертість! Її злощасна впертість!» Але я стримався і ще раз проказав: «Ні, ніхто не винен. Доля винна». «Не можу повірити», – простогнав він. «Не можу! Ще позавчора вона була на вечірці, усміхалася, кивнула мені. Як же могло таке статися? Я розповів якусь довгу вигадану історію. Навіть йому я не зрадив її таємниці. Всі ті дні ми були як два брати, наче осяяні почуванням, що нас об'єднало. Ми не звіряли його один одному, але обидва відчували, що все наше життя належало тій жінці. Інколи мені з уст ладне було зірватися заборонене слово, але я стіплював зуби, і він не довідався, що вона носила від нього дитину, що я ту дитину, його дитину, мав убити, і що вона забрала її з собою безвість. Але все ж ми говорили тільки про неї в ті дні, поки я переховувався в нього. Бо я забув вам сказати, мене розшукували. Її чоловік приїхав, коли труна вже була забита. Він не хотів повірити в те, що було сказане в посвідці. Між людьми ходили всілякі чутки, і він розшукував мене. Але ж я не міг зважитись на зустріч із ним, адже я знав, що через нього вона страждала. Я ховався, 4 дні не виходив з дому. Ми обидва не виходили. Її коханий купив для мене під чужим ім'ям місце на кораблі, щоб я міг утекти. Як злодій прокрався я вночі на палубу, щоб ніхто мене не впізнав. Я покинув там усе, що мав. Свій дім зі всім доробком своєї 7-річної праці. Все майно моє кинуте на призволяще. Бери, хто хоче. А начальство, мабуть, звільнило вже мене за те, що я без дозволу покинув своє місце. Але я більше не міг жити в тім домі, в тім місті, в тім світі, де все нагадувало мені її. Як злодій я вибрався вночі, аби тільки втекти від неї, аби тільки забути. Та коли я ступив на пароплав, уночі, опівночі, мій приятель був зі мною. Тоді саме піднімали щось краном, щось гранчасте, чорне, труну. Ви чуєте? Її труну! Вона гналася за мною, як я гнався раніше за нею. І я мусив стояти й удавати з себе стороннього, бо він, її чоловік, теж був тут. Він везе її тіло до Англії, мабуть, хоче там зробити розтин. Він забрав її. Тепер вона знову належить йому. Вже не нам обом. Але я ще тут. Я йтиму з нею до кінця. Він ніколи не довідається. Він не повинен довідатися. Я зумію захистити її таємницю від будь-якого замаху. Від того негідника, через якого вона пішла на смерть. Нічого він не довідається. Її таємниця належить мені, тільки мені. Ви розумієте тепер? Розумієте? Чому я не можу дивитись на людей, слухати їхній сміх, бачити, як вони фліртують і паруються? Бо там, унизу, в трюмі між лантухами чаю і горіхів, стоїть труна. Я не можу туди зазирнути. Там зачинено. Але я відчуваю це всіма своїми нервами, що мить відчуваю. Навіть тоді, коли тут грають вальси й танго. Це безглуздя. На дні моря ж бо лежать мільйони мерців. Під кожним цалем землі, що на неї ми ступаємо, гниє труп. Але я не можу знести, що вони влаштовують тут маскаради і так хтиво регочуться. Небіжчиця, я знаю, чого вона від мене хоче. Відчуваю, на що вона там унизу чекає. Я знаю, що мій обов'язок, що я ще не скінчив свого шляху, бо ще не врятував її таємниці. Вона ще не відпускає мене. На середній палубі щось зачовгало, зашаруділо. Матроси почали прибирати. Він здригнувся, наче спійманий на гарячому. На його обличчі, що з нього спало напруження, проступив ляк. Він устав і промимрив. «Ну, я піду вже, піду». Аж страшно було дивитися на нього. Погляд порожній, очі запухлі, чи то від віскі, чи від сліз. Він, очевидячки, боявся мого співчуття. У його згорбленій постаті я відчув сором, безмежний сором за відвертість зі мною цієї ночі. Я мимоволі сказав: «Ви дозволите мені зайти по обіді до вас у каюту?» Він подивився на мене, шорстка посмішка скривила його губи, глузлива, цинічна посмішка. Він з якоюсь злістю видушував із себе кожне слово. «Еге, ваш славлений обов'язок – допомагати. Еге, саме цим словом вам пощастило підбурити мене розбазікатись. Ну ні, добродію, спасибі. Не думайте, що мені стало легше від того, що я вивернув перед вами все своє нутро, аж до тельбухів. Моє спартачене життя ніхто вже не полатає. Вийшло, як бачите, так, що я даремно служив урядові голландської королеви. Пенсію дідько вхопив. До Європи я їду голий, як бубон, як собака, що скавулить і плентається за труною. Безкарно амок нікому не минається. Ноги нарешті підгинаються, і надходить кінець. Сподіваюся, що й мій кінець уже недалеко. Ні, спасибі, добродію, за ваше ласкаве бажання мене відвідати. Я вже маю в каюті товариство декілька пляшок доброго старого віскі, що інколи мене розважають. А крім того, у мене є ще один вірний давній приятель, що до нього, на жаль, я свого часу не вдався поради шукати. Мій славний Браунінг, він мені допоможе краще за всяке базікання. Будь ласка, не турбуйтесь, людині завжди лишається її останнє право – здохнути так, як їй самій до вподоби. І без непроханої допомоги. Він ще раз поглянув на мене глузливо, ба, навіть задирливо, але я відчував, це був тільки сором, безмежний сором. Потім він увібрав голову в плечі, обернувся, не попрощавшись, і якоюсь чудною кривою ходою почовгав до кают уже цілком освітленою палубою. Відтоді я вже його не бачив. Даремно шукав я його другої й третьої ночі на тому самому місці. Він зник, і я вже ладен був повірити, що все те мені приснилось або примарилось, якби не звернув уваги на одного пасажира з жалобною перев'язю на рукаві. Це був багатий голландський купець, і мені підтвердили, що в нього нещодавно померла дружина на якусь тропічну хворобу. Я бачив, який він суворий, змарнілий, походжав осторонь від інших, і думка, що я знаю його потаємну журу, викликала у мені якийсь дивний острах. Я кожного разу звертав у бік, коли він проходив повз мене, щоб не зрадити навіть поглядом, що я знаю більше про його долю, ніж він сам. У порту в Неаполі стався потім той чудний нещасливий випадок. Пояснення до нього треба, здається мені, шукати в оповіданні невідомого. Більшість пасажирів зійшла ввечері на берег. Сам я пішов до опери, а звідти до кав'ярні на Віа Рома. Коли ми з шлюбкою верталися на пароплав, мені впало в око, що кілька човнів зі смолоскипами і ацетиленовими ліхтарями крутилися і шукали чогось навколо корабля, а вгорі на палубі метушилися поночі карабінери і жандарми. Я поспитав одного матроса, що сталося. З того, як він ухилився від відповіді, легко було здогадатися, що команді наказано мовчати. Другого дня, коли пароплав мирно, наче нічого й не сталося, плив далі до Генуї, на палубі нічого не можна було довідатись. Аж в італійських газетах прочитав я потім романтично прикрашене повідомлення про нещасливу пригоду в Неапольському порту. Тої ночі, писали вони, пізню годину, щоб не турбувати пасажирів сумним видовиськом, мали перенести з корабля в човен труну з тілом одної значної дами з голландських колоній. Саме ту мить, як її вже спускали мотузяною драбиною в присутності чоловіка тої дами, враз щось важке скотилося з верхньої палуби і потягло за собою в глибині труну і носіїв, і чоловіка-небіжчиці. Одна газета доводила, що то якийсь божевільний кинувся зі східців на драбину, а друга давала іншу версію, що драбина, мовляв, сама урвалася від надто великого тягаря. В кожному разі ясно було, що пароплавна компанія вжила всіх заходів, щоб приховати правду. З великими труднощами носіїв та чоловіка-небіжчиці виловили шлюпками з води, проте олив'яна домовина миттю пішла на дно. І звідти її годі було добути. Одночасно в газетах з'явилася коротенька замітка про те, що до берега прибило труп невідомого 40-літнього чоловіка. Але публіці здалося, що вона не має ніякого зв'язку з романтично змальованою пригодою. Та мені, ледве я прочитав ті кілька рядків, привиділось ніби з-поза газетного аркуша, ще раз виринуло як мара, бліде, аж синє обличчя з блискучими шкельцями окулярів. 1922 рік. Читала Лілія Мироненко.